أصول المذهب، أصول مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أنا أصول المذهب مسنجي لكيتا في المذهب ياك. تكسيما أصول تقصدية أدلة مسنجي دليلي ambayo anaitegemea bila shaka inafahamika kuwa yeye ni imamu katika imma al-sunnah al-jamaa, kwamba misingi ya madhhabi yake au misingi ya njia aliyopita katika kujenga msimamo wake katika masuala ya fiqhi ni al-kitabu was-sunnah. Huo ndio msingi mkubwa, maana akasema la yuswawi ila shay'in ghayra al-kitabi was-sunnah wa huma mawjudan. Hatuwezi kwenda kwenye kitu chochote, watu hawaondoki kwenda kwenye chochote isipokuwa kitabu na sunna, na hali ya kuwa vitu hivyo vipo. Na ndio maana akawa anafuatilia sana masala ya sunna as-sahiha, mpaka akawa na kauli yake maarufu aliyokuwa akimwambia mwanafunzi wake bora kabisa, mwanafunzi wake mzuri aliyokuwa akiwapenda, nao ni Imam Ahmad. Alikuwa akimwambia Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, amwambia antum a'lamu bil hadithi wal rijali minni, nyinyi wewe Imam Ahmad wewe, amwambia kwa wa khitabu ya jamaa sio antum, lakini anamkusudia Imam Ahmad nyinyi, kwa maana wewe Imam Ahmad ni mjuzi zaidi wa hadithi na wapokezi wa hadithi kuliko mimi. Tawadhu ya Imam Shafi na mimi mwanafunzi wake. Fa idha kana al hadithu sahihan fa a'limuni, hadithi ikiwa ni sahihi nifahamisheni, kufiyan kana au basriya au shamiyan hata nadhhab ilayhi. Ni mamoja hadithi hiyo ni ya watu wa Kufa au ni watu wa Basra au ni ya watu wa Sham, ili tuifuate hadithi hiyo. Hiyo katika manaqib ya Imam Ahmad ya Ibn al-Jawzi. Kwa maneno haya yanaonyesha tawadhu ya Imam Shafi rahimahullah ta'ala, lakini pia yanaonyesha قيمة الإمام أحمد بل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليهما. الإمام الشافعي فيتواضع كله من فنزواك الإمام أحمد اللي يكون بين وقت كعلم الحديث وحفظ لمعرفة يعني رواية حديث لدراية لمعرفة رجال لعلة حديث لو شهيد وقوة يعني بين وقت كهيل من فنزواك. Imam Ahmad alikuwa mwanafunzi wake mkubwa ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa bila shaka kumtoa mwanafunzi kama yule ni alama ya kwamba yeye amebobea katika jambo. Kwa Imam Shafi rahimahullah ta'ala akamuomba hilo. Kwa hiyo yeye hapa atakutoa ushahidi wa kuwa msingi wake ni kufuata ahadithi sahiha. Na ndio maana katika waraa aliyokuwa nayo ni Imam Shafi rahimahullah ta'ala ana maneno kwamba idha sahha al-hadithu wahuwa madhhabi, itakapokuwa imesihi hadithi hayo ndio madhhabu yangu. Kwa maana kwamba labda nimetoa kauli mimi nikasema jambo fulani la juzu au halijuzu, mathalan nikasema lafaa au halifai, mathalan kumbe kumekuja hadithi kwenye lile ambalo nasema kwamba lafaa, hadithi imekuja inasema haifai, mimi sikuiona, basi hiyo hadithi ndio madhhabu yangu, sio haya niliyosema. Au nimesema jambo fulani halifai kumbe kuna hadithi inaonyesha kwamba lafaa jambo hilo, basi haya ndio madhehebu yangu. Na ndio maana katika maneno yake mara nyingi anaweza kutoa fatwa au akatoa akataja masala, baada ya kuyahukumu masala yale akafanya taaliq kwamba in sahha alhadith, hii hukumu yake ni kadhaa kama ikiwa hadithi imesihi, kama tutakavyoona katika masala ya aklu lahmi aljazur, kwamba naqdhu alwudhu'i bi akli lahmi aljazur, kuchanguka udhu kwa kula nyama ya ngamia. Je, mtu akila nyama ya ngamia udhu wake umechanguka? Akawa ametaja kwamba kama hadithi itakuwa imesihi, basi mimi nitafuata hadithi hiyo. Al-Imam al-Bayhaqi akaja kumthibitishia kwamba hadithi imesihi baada ya kufariki, kwa sababu Imam al-Bayhaqi ni baadaye rahmatullahi alayhi, kwamba hadithi imesihi, na haya ndio madhhabu ya Shafi. Pamoja na kwamba katika nawaqidh al-wudu' katika madhhab ya Shafi hawataji aklu lahmi al-jazur, kula nyama ya ngamia, tumefahamu. Kwa hiyo alikuwa ana hirsi kubwa ya kufuata hadithi, na ndio maana zimekusanya buhuthi za ilmu masaili ambayo al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ameyatungika kwa kusihi kwa hadithi wa masala haya, masala haya, masala haya. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwendo wake ni kufuata hadithi popote atakaposihi. Kadhalika anaona hujjia ya al-ijma, kama ijma ni hujja, kadhalika al-qiyas as-sahih. Kwa hizi ni katika usuli za madhhabi yake. Baada ya kitabu na sunna, basi kuna jambo hili, na haya ameeleza kwenye kitabu chake ar-risala. Maneno haya ameeleza kwenye kitabu chake ar-risala. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ameishi namna hiyo na akaujenga msingi wake hivyo, akawalea wanafunzi wake hivyo, na akaviandika vitabu vyake kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna masaili mengi, mathalan masala ya hujia ya hadithi hapa, kuna mambo mengi naambiwa hizi ni katika usuli ya Imam Shafi'i. Na kisa mtu atasema kwani Imam Shafi'i peke yake, hata Imam Ahmad, hata Imam mwingine ha? Kuna vitu viko ndani hapo vingi vimejaa. Mfano hadithi mursal, je hadithi mursal ni hujja au si hujja? Je, kufanyia kazi hadithi dhaif kama hakuna sahihi mathalan, sawa, iko hadithi dhaif, je ni bora tuifanyie kazi hadithi dhaif au tutumie rai? Muone sasa, sasa pana khilafu za wanachuoni. Wengine wanaona afadhali tumie hadithi dhaif kuliko rai. Wengine wanasema hadithi mursal sio hujja kabisa. Wengine wanaona kwamba ni hujja. Kwa hiyo yule atakayeshika msingi huu kwa mujibu wa maelekezo aliyotoa imamu huyu, anaambiwa anakwenda kwenye usuli zake. Na wanachuoni wakubwa wengi tutakaoona, tunaambiwa kwamba hawa ni Shafi'ia, wako ndani ya madhehebu ya Shafi'i kwa sababu wametumia usuli alizoziweka al-Imamu Shafi'i. Na wakati mwingine waweza kumkhalifu hata kwenye kauli, au wakati mwingine wakawa na ikhtiyarati zao tofauti, kwamba hii ni ikhtiyari ya Imamu Nawawi, lakini yeye amechagua kauli fulani, kwamba mimi msimamo wangu ni kauli hii, lakini bado anahesabika ni Mshafii kwa sababu hiyo kauli aliyochagua amepita katika msingi aliouweka Imamu Shafii rahimahullah taala katika madhhab. Tumeelewana? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya mepesi katika madhehebu haya, wakapatikana kundi kubwa la wanawachuoni walio yapokea madhehebu ya Imamu Shafi'i, na wakavipokea vitabu vyake, wakavitawanya, wakawa wanavisomesha kwa misingi ya Imamu Shafi'i. Maimamu walikuwa wengi, tena wakubwa zaidi, na waliodhibitiwa ni maimamu saba, hawa wanne na wengine watatu ambao ni Al-Awza'i, Ibn Mubarak na nani, na Sufyan Al-Thawri. Wote walikuwa na madhahib, lakini sasa wanafunzi wao hawakuweza kuyapokea ile masala yake na kuyaeneza kwa watu wengine. Na wengine walifanikiwa kueneza, watu wakayapokea, lakini ilipokuja madhahibu mengine yakafunika yale yale yakawa yametoweka, kama madhhabi ya Imam al-Awza'i yalivyotoweka huko Sham kwa kuingia madhhabi ya Shafi'i. Shafi'i walipoingia na maulama baadhi ya Shafi'i walipoingia Sham, madhhabu ya al-Awza'i yakatoweka. Kwa hiyo alipata watu wa kuyapokea, yani kama vile shekhe ana wanafunzi wake, wanafunzi wamepokea ili misimamo yake wakaieneze, ikatawanyika kwa watu, na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alipata kabuli hiyo. Watu walipokea elimu yake kupitia wanafunzi na vitabu vyake, kisha wale wakaeneza masaili na fatawa za Imam Shafi'i na usuli za Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wakaendeleza. Na mtu wa mwisho kabisa, kama nilivyoeleza, alifanya juhudi kubwa ya kueneza madhhabi ya Imam Shafi'i na Imam Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, alifariki mwaka 270, miaka 66 بعد الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد الأماطي هو ألكون منافنزي ووانافنزي والإمام الشافعي كسابة مسوم علم كتوكو الإمام المزني نا الإمام ربيع بن سليمان المرادي أكنا زمينا ناوكو مدى مرفو كيشا كسفيري بغداد تينا alipeleka fatwa na masaili ya Shafi rahimahullah ta'ala huku, alifariki mwaka 288. Huyu ndiye alikuwa sababu kubwa kabisa ya kuleta nashati ya madhhab ya Shafi huko Baghdad na kueneza zile musannafati mpya za Imam Shafi huko Baghdad. Maana wale walikuwa wana zile kauli zile za zamani. Sasa hizi kauli mpya hizi alizozitoa Misri, kwa sababu nimesema kaulu kadim na kaulu jadid, kauli ya zamani na kauli mpya. Kauli kadim ni ile aliyotoa kabla hajatoka Baghdad, na kauli jadid ni ile aliyoleta wakati wakiwa iko Misri. Kuna masaili mingi yalimdhihirikia kwamba zamani nilisema hivi lakini si sawa, sawasawa ni hivi kwa dalili hii. Kwa hiyo akayafuta yale yaliyotangulia. Alikuwa na kauli mbili, hii ya zamani na mpya. Ya zamani ni ile ambayo alileta kabla hajatoka Baghdad, na mpya ni ile ambayo wakati iko Misri. Amebainikiwa ikawa ameleta masala ambayo yako kinyume na vile alivyosema mara ya kwanza, kwa sababu yeye ni bashar kupitikiwa, au wakati fulani kwa mazingira fulani aliona kwamba masala haya hukumu yake ni hii, lakini baada ya kutaamali akaona hapana, hukumu nyingine ni hii. Kwa hiyo itaambiwa hii ni kauli kadimu na hii ni jadid. Itakapokuwa kauli hizo mbili za gongana, moja ni ya Baghdadi na nyingine ni ya Misri, lakini zinagongana. Kwa hiyo kauli ambayo ni maamulu bi, ambayo ni mufta bi, ambayo ndio madhhab, ni kauli jadid. Kauli itakayohesabika kwenye kauli ya madhhab na ndio kauli ya kutolewa fatwa na ndio madhhab ya Imam Shafi ni kauli jadid, ila katika masala kadhaa ambao wameyataja takriban 20. Takriban masala 20 tuliyoyataja mara nyingine, hayo hufanywa kazi kaulu qadim. Inshallah mtakuja kueleza. Sasa al-Imam Abu al-Qasim al-Qasim Uthman bin Sa'id bin Bashar al-Ammati, ambaye ni katika ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Imam Shafi, baada ya kusoma kwa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi na kwa al-Imam Abu Ibrahim al-Muzani, yeye akaenda Baghdad na vitabu vya Imam Shafi vile vipya na fatawa mpya na na akwali mpya za Imam Shafi, akazieneza Baghdad. Ikapatikana na shauku kubwa sana pale Baghdad, kwa sababu kusema Baghdad wakati huo ilikuwa ndio asima ya daula Islamia, ilikuwa ndio mji mkuu wa daula ya Kiislamu, kwa sababu Banu al-Abbas walikuwa wako hapo, daula Abbasia. Kadhalika katika wanafunzi waliokuja kuieneza sasa madhhab haya ni Abu al-Abbas Ahmad bin Umar ibn Surayj al-Baghdadi, ambaye huyu alisoma kwa Abu al-Qasim al-Ammati na wengineo, na alikuwa ndio imamu wa Shafiia katika zama zake, mpaka wakawa katika wakati huo wa zamani wakamwita Sheikhul Madhhab, kwa sababu kuna wengine wanaitwa Sheikhul Madhhab, Sheikhul Madhhab, ambaye ni alimamu An-Nawawi na kabla yake alimamu Ar-Rafi'i. Sheikhul Madhhab ni akisema Sheikhul Madhhab anakusudia alimamu An-Nawawi, lakini hapo zamani kabla ya hao ukisema Sheikhul Madhhab alikuwa anakusudia Abu al-Abbas ibn Surayj. Mwenyewe alikuwa anamuita Al-Bazu Al-Ashhab, kozi wa kijivu. Kozi ni aina fulani ya ndege. Na kupitia yeye ndiye madhhab ya Shafiia yakaenea katika miji mingi ya Kiislamu, na yeye aliwahi kuwa kadhi katika wanafunzi wa Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhim. Alikuwa kadhi katika daula ya Kiislamu, yeye ni mmoja katika hao. Alitawalishwa ukadhi katika mji wa Shirazi huko Faris, Iran ya leo, akapewa ukadhi, kisha baadaye akaenda Baghdad, akafariki mwaka 306, yani takriban baada ya miaka 102 tangu kufariki Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Hiyo inasema kwamba ni mujaddid wa karne hiyo ya 4. Mwingine katika wanafunzi walioeneza madhhab Shafi, na hiki ni kipindi cha pili, kilikuwa ni Abu Zur'ata Muhammad bin Uthman al-Dimashqi. Huyu ni mwanafunzi wa Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, aliishi Misri na alikuwa ni qadhi takriban kiasi cha robo karne hivi. Alikuwa ni qadhi katika nchi ya Misri, kisha akahamia Dimashq kama qadhi huko sasa ndio akafanya kazi kubwa ya kueneza madhhabi ya Shafi, kiasi ambacho ilipelekea madhhabi ya Al-Auza'i kutoweka, kwa sababu yeye alikuwa akiwashajisha wanafunzi ulabu ilmu kama qadhi, alikuwa akikaa akifanya mambo ya qadha, lakini pia vile vile kwa akikaa kusomesha, akikaa kusomesha anawahimiza wanafunzi uhifadhi mukhtasari wa Al-Muzani. Ukihifadhi mukhtasari ya Al-Muzani utapata dinari 100. Watu wakaacha vitabu vingine wakasimamia kuhifadhi mukhtasari ya Imam Al-Muzani, basi watu wakayachukua madhhabi ya Shafi'i. Na ukitaka kueleza jambo lako wewe, pitisha ilmu, tulabu al-ilm ndio mashekhe wa kesho. Kwa hiyo wale wakachukua madhhabi ya Imam Shafi'i kwa kuhifadhi mukhtasari ya Imam Al-Muzani, watu wote ikawa wanakwenda katika mwenendo huo. Matukio yake madhhabi ya Shafi'i ikaenea, madhhabi ya Imam Al-Auza'i ikawa imetoweka. Mnaona jambo athari kubwa sana. Huyu ni al-Imam Abu Zur'a Muhammad bin Uthman ibn Ibrahim al-Dimashqi, ambaye ni mwanachuoni wa hadithi, ni mtambuzi wa mambo ya hadithi, amefariki mwaka 302. Mwingine ni Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Isa al-Marwazi, maarufu kwa jina la Abidan, ambaye alilazimiana vile vile na al-Imam al-Muzani na Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, na huyu ndio aliyepeleka madhhabi ya Shafi'i huko sehemu za Marwa. Sikia, al-Marwazi nisba ya Marwa, yeye ndiye alipeleka madhhabi huko, na huko kulikuwa kuna madhhabi ya Imam Ibn al-Mubarak, lakini yeye akaeneza madhhabi ya Shafi'i ikaenea. Mwingine ni al-Hafidh Abu Awana Yaqub bin Ishaq al-Isfaraini, al-Imam Abu Awana ambaye alikuwa ni mtambuzi katika mambo ya fiqh na hadithi, ni mwandishi mashuhuri wa vitabu. Kuna mustakhraj ya Abu Awana ameandika yeye, lakini mwanafunzi wa Imam al-Muzani kadhalika Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, na yeye ndiye aliyepeleka baadhi ya Shafi'i huko sehemu za Nisabur. Nishapur kusema Nisabur ni sehemu za leo ni Turkmenistan. Turkmenistan, yeye ndiye ambaye ameingiza madhhabi ya Shafi'i huko, amefariki mwaka 316. Mwingine ni al-Imam Abu al-Abbas Muhammad bin Yaqub al-Naysaburi maarufu kwa al-Asam, ambaye amezaliwa mwaka 247. Huyu bwana katika wanachuoni wa hadithi alisafiri sana kukusanya elimu ya hadithi, na akawa amehifadhi mambo mengi, lakini pia akawa anasoma fiqhi. Sema kuwa yeye ni muhadithi liko juu zaidi kuliko yeye kuwa ni faqih, na alizisoma musannafati za Imam Shafi rahimahullah ta'ala kwa mwanafunzi wake Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, alimdiriki kwa alisoma kwake mwishoni mwa umri wa al-Imam al-Rabi'. Mwingine nitawataja kwa haraka haraka katika wanafunzi wa wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala ambao walichangia katika kueneza madhhab ni al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Ali ibn Ismail al-Qaffal al-Kabir al-Shashi. Hawa katika wanachuoni huko Shashi. Shashi ni Madina, ni mji huko katika mji wa sehemu ya Tashqand. Tashqand ni asili mpaka leo ndio mji mkubwa wa Uzbekistan katika zile jumuiya jumhuriyati zile zilizokuwa chini ya Sovieti. Uzbekistan ndio mji mkuu ni Tashqand. Sasa pana mji pakiitwa Shashi. Hii ni mwanachuoni kutoka huko, amefariki mwaka 365. Amesoma kina Abu al-Abbas bin Suraiji na wengineo katika wanachuoni wa Shafi'ia, na yeye ndiye alikuwa na kazi kubwa ya kueneza madhhabi ya Shafi'ia huko Mawara al-Nahr. Ukisoma kwenye vitabu na lugha inasema Mawara al-Nahr, miji iliyokuwa nyuma ya mito au mto fulani, unakusudiwa mto wa Jayhun kwa sababu kuna Samudaria na Amudaria. Sasa Jayhun ilikuwa ni Amudaria. Sasa miji ile ambayo iko nyuma ya al-Nahr, nyuma ya mto Jayhun, ni nchi za Uzbekistan, Tajikistan na Kazakhstan kwa leo. Kisikia min biladi ma wara an-nahr, basi hiyo ni nchi hizo Tajikistan, Uzbekistan na Kazakhstan. Hiyo ndio aliyapeleka madhhabu ya Shafi'i huko. Na mwingine ni al-Imam Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundhir. Al-Imam ibn al-Mundhir maarufu ni Nisaburi, ambaye ameandika baadhi ya vitabu katika madhhabu ya Shafi'i. Ni Mshafi'i lakini pia baadaye alifikia martaba ya ijtihad, kwa na madhhabu yake yani mujtahid mutlaq fi akhir hayatihi. Al-Imam ibn al-Mundhir maarufu. Mwingine ni al-Hafidh Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima as-Sulami an-Nisaburi. Wanachuoni wanaisaburi katika wanachuoni wakubwa mpaka kufikia anaitwa Imamul A'imma, Imamul A'imma. Ibn Khuzaima fi sahihi, sema sahihi Ibn Khuzaima, akhrajahu Ibn Khuzaima fi sahihihi. Hii ni mwanafunzi katika au katika wafuasi wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala, hiyo katika madhahabi haya. Kwanza alianza kuwa Shafi'ia, baadaye akafika daraja ya ijtihadi akawa ni mujtahid mutlaq, lakini akapokeka kidogo katika baadhi ya ijtihadi zake, lakini usul za madhhabi yake au na mfumo wake ni usuli za Imam Shafi'i. Kwa hiyo akaambiwa wewe pia naye ni Shafi'i. Mwingine ni al-Imam Abu Muhammad Ar-Razi, mwingine al-Hafidh Abu al-Hasan Ali ibn Umar Ad-Darqutni, Imam Ad-Darqutni Ali ibn Umar Abu al-Hasan معروف من كتاب سنن الدار قطني على كتاب الأسماء والصفات، كتاب الرؤية، كتاب في عقيدة. الإمام الدار قطني معروف كتاب كبار المحدثين في عصره. بل أنا علل لأن سمي كان العلل كتاب العلل لم يكن يكون حفظ ياك ونشون أنا سمع كما يكون كل من يكون حفظ ياك بس يتكوين من نشون ما لا نظير له هذا مفان وحفظ. Kwa dara khutmi katika madhhabi, katika madhhabi Shafi'iyya. Baada ya marhala hiyo ya wanachuoni hao, kwa maana kwa matokeo kusema madhhabi Shafi'iyya imejikita ina miamba madhubuti hasa katika elimu ya hadithi. Wanachuoni wengi katika muhadithuna walikuwa Shafi'iyya. Kadhalika wanachuoni wengi walioandika katika usulul fiqh hasa katika tariqa tulimutakallimin ni Shafi'iyya. Bali waandishi wa vitabu wa elimu ya mustalahu alhadith wengi katika hao ni Shafi'iyya, wengi sana. Nadra kupata na wachuoni wa madhahibu wengine wameandika katika mustalahu alhadith na usul fiqh, muadhamu wao ni katika Shafi'iyya. Kwa ni madhhabu ambayo ipata khidma wana wachuoni wengi sana, lakini maa alasaf katika usulu mutaakhira ni katika madhhabi ambayo ipata mtihani, ikavamiwa na masufi sana. Kwa hiyo mutaakhiruna wakapenyeza tasawufi nyingi kiasi ambacho ikaonekana kama madhhabi ya Shafi'iyya ni ukhurafi. Shafi'i ukhurafi nini? Kwa sababu kuna watu walikuja wakavamia ndani ya madhhabi, wakayaingiza mambo ambayo si madhhabi. Sisi ni madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa, si madhhabi katika madhhabi ya tasawuf wala khurafat, madhhabi za bid'a. Pia wakaingia baadhi yao ashaira katika baadhi ya usul hasa karne ya tano, wakajiingiza ashaira wengi katika madhhabi ya Shafi'i kiasi ambacho mtu asema ana Shafi'i madhhaba wa ashari i'tiqad na aqidata. Sasa Imam Shafi'i hakuna madhhabi ya aqida. Hii ni faida ya istitradi tutumeleta pembeni, lakini ni madhhab ambayo imejaa ndani yake ulama wa ahlu sunna muhadithun kibar, kibarul muhadithin. Sasa hadhihi bidha'atuna ruddat ilayna, sisi tufanye hii ni bidhaa yetu, imerudishwa kwetu. Haya madhhab ni madhhab yetu, tunakiwa sisi tuyasome, tuyajue, tujue madhhabu ya Shafi'i ni yapi, yaliyojengwa katika misingi ya dalili ni ipi, na madhhabu ambayo si katika madhhabu ya Shafi'i, huu ni ukhurafi na usufi, ni upi? Tuweke pembeni. Tumefahamu ndio sababu ya kusoma vitabu hivi, lazima tuvijue, kama vile ambavyo wanachuoni wamefanya juhudi kubwa, imma rahmatullahi ta'ala alayhim, wamefanya juhudi kubwa katika madhhabu ya Ahmad bin Hanbal katika asri hizi الإمام ابن باز قبل ياك الشيخ محمد بن إبراهيم السعدي الشيخ محمد بن صالح عثيمين الشيخ الفوزان نمنا ولفو يبقيني ماذا بيحمل بقى يقسمه هذه الأدلة جهودي مفانيك ناو كان مذهب لفاميوة ناو أتوين كذا فكرة تفوت تفوت لكن مذهب أهل السنة والجماعة. طيب مذهب ليليا إكاكوة جهود زكوانين زمفانيكا زأصحاب الشافعية watu wakafanya istimbati katika ahkam na fatarjih baina al-aqwali manqula kwa sababu wakati mwingine zile kauli za Imam Shafi nazo zinanakiliwa kwa Imam Shafi kasema hivi mwingine anasema kasema hivi kauli za gongano hilo lilipatikana pia kila mmoja anasema hivi Shafi amesema hivi mwingine Shafi kasema hivi al-imam kauli za gongano sasa yakaja wakati wa tarjih baina al-aqwali manqula an al-imam wakati mwingine zapatikana kauli mbili zenye kugongana na imma kwa sababu ya nakli ilikuwa haiko sawa fahamu pingine ikawa haiko sawa ikaja ukaja wakati wa kukusanya kupatikana kauli iliyokuwa sawa katika madhhabu zikapatikana njia mbili katika jambo hili kuna tariqa na mfumo wa watu wa Iraq na kulikuwa na mfumo wa watu wa Khurasan kwa hiyo inaitwa hizi tariqatu al-iraqiyin na kuna tariqatu al-khurasaniyin ambao wanaitwa al-marawiza zingatia hilo tariqatu al-khurasaniyin ambao wanaitwa al-marawiza watu wa Marwaz sawa tariqatu al-khurasaniyin na tariqatu al-iraqiyin na tariqa al-khurasaniyin katika kuyakusanya masaili al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala na kuzichambua zile ikhtilafu zilizoko na kufanya tarjih baina al-aqwali al-manqulah 'an al-imam aqwali zilizonakuliwa kutoka kwa imam zilipatikana tariqa mbili maarufu katika madhhab ya Shafi tariqa al-iraqiyin na tariqa al-khurasaniyin ambao ni maarufu wanajulikana kwa المراوزة الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك المجموع أنا إليزه كما طريقة العراقيين في نقل النصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدم أصحابه أتقن وأثبت نجي يا وات عراقي كتك ينكو مذهب يمام الشافعي نمسينج مذهب ياك نزيل أوجوه زوالي ولتنقليه كتك أصحاب الشافعي njia ya watu wa Iraqi iko atqan iko katika ufanisi zaidi na ndio iliyo madhubuti zaidi min naqli al-khurasaniyin ghaliba kuliko njia kuliko naqli iliyofanywa na watu wa Khurasan aghlab wal-khurasaniyun ahsanu tasarrufan wa tafri'an wa tartiban ghaliba na watu wa Khurasan wao walikuwa katika uzuri zaidi wa kupangilia mambo na tasarufi zao wanapanga masaili na kwa uzuri kabisa kuliko watu wa Iraq. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo njia ya watu wa Iraq ilikuwa inaongozwa na Abu Qasim Uthman bin Sa'id al-Ammati kisha mwanafunzi wake Ibn Suraij kisha al-Qaffal al-Kabir al-Shashi mpaka ikafika kwa Abu Hamid al-Isfarayini na yeye ndiye ambaye amefikia ukomo wa madhhab ya Shafi'i kwa watu wa Baghdad na watu waliokuja baada yake wakamfuata kwa wingi wa tabi'ahu khalqun la yusawu ikawa watu wote wanarudi kwa Abu Hamid al-Isfarayini huyu ndio aliyekuwa katika kipindi cha kina Imam Abu Bakr al-Baqillani yeye katika madhhab ya Ahlus Sunnah huyu salafi huyu Abu Hamid al-Isfarayini huyu Abu Bakr al-Baqillani غفر الله له ورحمه هي الكوتاري ameingia baadhi ya vitu katika mambo ya mtakallimin na kuna tamashur ndani yake lakini huyu Abu Hamid al-Isfarayini alikuwa katika aqida ya salaf na alikuwa na upinzani mkubwa yani alikuwa akimfanyia radd za hali ya juu al-Baqillani wazi wazi siku ya Jumaa asema mbele ya watu na radd Abu Bakr al-Baqillani lakini watahadharisha watu wasihudhurie katika majalisi zake. Hiyo ndio ilikuwa ndio njia ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo katika waliomfuata Abu Hamid al-Isfarayin alikuwa ni al-Qadhi al-Mawardi, al-Qadhi Abu Tayyib al-Tabari, na wao ni katika tabaka ya juu katika sahaba al-wujuh hao tuliowataja. Nataka nimalizie hapa kidogo ili pate nguvu ya kuendelea. Na tariqa ya watu wa Khurasan ilikuwa ikiongozwa na Abu Awana Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim an-Naisaburi sahib al-Musnad, al-Musnad al-Mustakhraj ala sahih Muslim. Na miongoni mwao vile vile ni al-Qaffal as-Saghir Abdullah bin Ahmad al-Marwazi, na ni katika ashabu al-Wujud. Tutaeleza nini masahabu al-Wujud. Na miongoni mwa wanaochuoni waliokuwa wakiongoza tariqa ya Marawi za Khurasaniyin ni al-Imam Abu Muhammad al-Juwayni, baba yake Imam al-Haramain, Imam al-Haramain al-Juwayni mwenye al-Waraqat, baba yake Abu Muhammad, sawa, al-Juwayni alikuwa ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Shafi'i ala tariqati al-Khurasaniyin, na yeye ni katika a'imma wa ahli sunnah wal jamaa, na ana risala ameandika. Na miongoni mwao ni al-Qadhi Hussein al-Marwazi na wengineo kama vile Abu al-Qasim al-Furani na mfano hao. Hao walikuwa wakienda juu ya tariqa ya Marawiz. Hizi ni njia mbili tofauti. Baada ya kuwa watu wamefikia kwenye kiwango hicho, al-Imamu nafupisha maelezo. Imamu Abu al-Qasim Abdul Karim ibn Muhammad al-Qazwini, maarufu al-Imamu al-Rafi'i katika wakati wake, akaona akusanye njia hizi mbili zote kisha azichambue. Lakini wakati huo pia akaja al-Imamu Abu Zakaria Muhyiddin ibn Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Huyu al-Rafi amefariki mwaka 624, an-Nawawi amefariki mwaka 676. Tumeshana miaka mingapi kwa kwao? Miaka 52, sio? Kwa hiyo tunataka kusema kwamba Imamu an-Nawawi hakumdiriki al-Rafi, si kwamba walikaa wakapanga tufanye hivi, yule alianza kazi. Imamu an-Nawawi akaikamilisha kazi iliyoanzwa na al-Rafi'i, akayasafisha madhhabi ya Shafi'i vizuri kabisa. Unaelewa? Kwa sababu Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imamu an-Nawawi amefariki akiwa na miaka 45. Miaka 45. Wewe pingine bado uko kwenu atakuwa hujaoa, yeye kashafariki. Kashafanya kazi yake imefariki. Si wako watu wa hivyo. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Fariki kijana mdogo. Na hiyo miaka 45 tunahitaji miaka 45 ya kihijiria, ni kama miaka 43 ya miladia. Kijana mdogo sana, lakini alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana. Kwa hiyo hawa ndio waliofanya kazi sasa za kuzileta zile njia zote mbili, njia iliyokuwa na mfumo waliokuwa wakitumia watu wa Iraq na mfumo waliokuwa wakitumika na watu wa Khurasan, kwa sababu huku ndio kwenye wanachuoni wakubwa wa Shafi'ia hapa Iraq, na huku Khurasani pia kuna wanachuoni wakubwa wa Shafi'i au tuliwataja, na wana njia walizozitumia katika kuyasafisha, katika kuyatengeneza madhhab. Njia hizi mbili zilikuwa zikinzana, wao wakaja wakaziunganisha wakaleta njia moja, wakasafisha zile akwali almanqula an al-imam, masaili yale na khilafati, wakazibainisha wakaweka jambo safi kabisa katika njia. Na katika njia nzuri walioifanya ni kwamba al-Imam al-Juwayni, al-Juwayni wala al-Ghazali, al-Ghazali ameandika nihayat al-matlab fi dirayat al-madhhab, sawa. Alafu alipoona kitabu hiki ni kikubwa sana, kwa sababu amekusanya vitabu vingi, vitabu vya al-Imam al-Shafi'i, aqwali za al-Buwaiti, mukhtasar al-Muzani na vitabu vingine vingi amevikusanya vyote, akwali zile akaandika kitabu. Kwa hiyo ukitaka akwali za Shafi'iyya wewe na Ash-Shafi'i mwenyewe utazipata kwenye kitabu kinachoitwa Nihayatul Matlabi fi Dirayatil Madhhab cha Imam Al-Juwayni, Abdul Malik Al-Juwayni. Akaona kitabu kikubwa sana, ni kweli ni kitabu kikubwa kweli kweli, akakifupisha akaandika kitabu kilichoitwa Al-Wasit au alianza na albasit nadhani, kisha akaona albasit kubwa kaandika alwasit, kisha alwasit akaona pia kubwa akaandika alwajiz. Akaja Imam Rafi'i akaona alwajiz hii pia kubwa watu hawaiwezi, akaandika almuharrar, muharrar alwajiz. Imam Nawawi akatazama na alwajiz hii nayo kubwa, akaandika minhaj, minhaj at-talibin wa umdat al-muftin. Kwa kitabu minhaj yasiri huko kwenye bahari kubwa inaitwa nihayat al-matlab fi dirayati al-madhhab. Kwa hiyo wakaja wakayasafisha madhhab, akakaa vizuri kabisa, wakaondosha baadhi ya akwali zile shadha na dini na khilafat, wakafanya tarjih baina akwali za wanawachuoni wa Shafiia, mambo yakaenda namna hiyo. Sasa kwa kuwa wakati umesogea umekwenda, na sisi tunatakiwa tuendelee kwenye kitabu, nitaishia sasa hivi hapa. Anataka kwenda hamamu aende, anataka kujinyosha jinyoshe, atakutoka nje atoke, ili tukirudi tuna nashati mpya. Atakwenda kuchukua udhu, kachukue kesti dakika tano hivi, anafuturi tena. بارك الله فيكم.